کام جب کرتے ہو تو پہلے نیت صاف کرو، انما الاعمال بالنیات. یہ چند آیتیں اصلاحی نیت کے لیے ہیں. پھر چھ قاعدے ہیں. اول قاعدہ لفظ یا الذین آمنوا سے شروع ہے، اور یہ چھ قاعدے بتلاتے ہیں. اول قاعدہ آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اے ایمان والو، جب تم مل جاؤ گے کفاروں کے ساتھ، زحفا انبوہ میں مل کے جماعت میں، فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره. اور جس نے پیٹ پھیر دی کافروں کی طرف، فقد باء بغضب من الله، وہ اللہ کے غضب میں آیا، وماواه جہنم، اور اس کا جگہ جہنم ہوگا. اول قاعدہ، جب میدان جنگ میں جاؤ تو پیٹ مت پھیرو، کچھ مت کرو، سیدھا جاؤ، اور جس نے کچھ پیر لیا تو اس کی جگہ ہے جہنم. یہ بتلاؤ کہ کافروں کے مقابلے میں کسی نے کچھ پیر دی تو سب مولی کہیں گے جہنمی ہے، اور اگر مقترین اور مشکین کے سامنے کوئی مولی نے کچھ پیر دی، مسئلہ بیان نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ ایک جگہ شرک ہو رہا ہے، نظر نیاز تقسیم ہو رہا ہے، حق چھپایا جا رہا ہے، اور مولی صاحب چھپ گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ صرف مجاہد کے لیے نہیں، حق کے میدان میں جو چھپ ہو گیا تو اس کا عذاب ہے جہنم. یہ اول قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، امیر کے اطاعت کرو. ایسا نہیں کہ لڑتے ہو تو اپنے خیال سے لڑو. امیر جب تمہیں حکم دے دے کہ یہاں کافروں نے شکست کھائی ہے، یہاں لڑو. اطاعت الامیر، جنگ تب فتحیاب ہو جائے گا، جنگ تب کامیاب ہوگا کہ تم ان قاعدوں کے پابند رہو. یہاں میدان جنگ کے قواعد ہیں. پہلی صورتوں میں میدان جنگ سے پہلے قاعدے تھے. صورت بقرہ میں مجاہد کا ٹریننگ ملکی اصلاح اور گھر کی اصلاح تھی، اور صورت آل عمران میں جماعت کا تنظیم تھا، اور صورت نساء میں حقوق امیر بیان تھے. تو اب بھی ترقی لے گیا کہ جب مجاہد کا ٹریننگ ہوا، ملک میں امن ہوا، جماعت بن گئی، اور امیر اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کرتا ہے، تو ابھی آگے آ جاؤ لڑو. میدان جنگ کے قواعد ہیں. صورت انفال میدان جنگ کے قاعدے بتلاتا ہے. اور تیسرا قاعدہ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول. اے ایمان والو، خیانت مت کرو اللہ کے حکم کا. اللہ کے خیانت حکم کیا ہے؟ تمہیں غنیمت میں کچھ پیسہ مل گیا، کچھ سامان مل گئی، تو وہ امیر کے حوالہ کرو. ایسا نہیں کہ اس کو چھپاؤ. وتخونوا اماناتکم، تمہارے پاس یہ امانت آ گیا ہے اللہ کا، تو خیانت مت کرو، دے دو. ایسا نہیں ہے کہ وہ لے لو. تین قاعدے اور اس قاعدے پر تفصیل، اور چوتھا قاعدہ درمیان میں ہم نے 24 آیت چھوڑ دیا تھا. دو قاعدے اول، اول قاعدہ کچھ گناہی مت کرو، اور دوسرا قاعدہ امیر کے اطاعت کرو، اور تیسرا قاعدہ 24 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. اے ایمان والو، جب تمہیں پکارتا ہے، بلاتا ہے اللہ اور رسول کہ آؤ لڑو، تو تم فوراً مان لو. لما یحییکم، تمہارا حیات اس میں ہے کہ امیر کی اطاعت کرو. اور چوتھا قاعدہ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول. جو چیز مل جائے اس میں خیانت مت کرو. اور پانچواں قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے آگے پڑھتے جاؤ، امیر کے اطاعت کرو، خیانت مت کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو کامیابی دے دے گا. یہ جعل لکم فرقانا، دے دے گا خدا تم کو کامیابی. کیسا کامیابی؟ اس دم قرب کلین قتل، جیسا پیغمبر کے قتل اور پیغمبر کی اخراج کے لیے صلاح مشورہ ہو رہا تھا، اللہ نے ان کو ناکامیاب بنا دیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی. یہ پانچ قاعدے ہیں، ان پانچ قاعدوں پر ذرا تفصیل ہے. چھٹا قاعدہ اس خلاصہ ہے، آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة، اے ایمان والو جب تم روبرو ہو جائے گی کفاروں کی، فثبتوا، مضبوط رہو. یہاں قتال نہیں ہے. اذا لقیتم فئة، جب ایک جماعت جو ارتکاب بدعت شرک کفر کرتا ہے اور تم ان سے مل گئے ہو، فثبتوا، مضبوط رہو. مضبوط کا مطلب کیا ہے؟ اپنا بات کر لو. واذکروا اللہ کثیرا، یہ کثیرا کیوں کہا؟ جب تم مبتدئین مشرکین کے مجلس میں جاؤ تو اپنے آپ کو نہایت مضبوط رکھو، دباؤ، روب میں نہ آ جاؤ اور کسی سے مت دباؤ. واذکروا اللہ کثیرا، وہ مسئلہ بار بار بیان کرو، قتال میں بھی مضبوط رہو. مشرکین مبتدئین میں جب جاؤ گے تو واذکروا اللہ کثیرا، تو اللہ کی کتاب کو بار بار بیان کرو، بھائی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ تم پہ روب آ جائے، پہلے رد کرتے ہو پھر رد کر، جب مبتدئین دیکھو چھپ رہے جاؤ، گزارا کرو. واذکروا اللہ بیان کرتے رہو اللہ کی کتاب کو کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے. لعلکم تفلحون، لعل تاکید کے لیے، جب تمہارا یہ عمل ہو تم کسی سے نہ دبو گے اور کسی سے تم مروب نہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور اللہ کے جو اٹل قوانین ہیں ان کی اطاعت کرو. اور جو اللہ نے تحصیل کیا ہے، بعض مسائل میں اختیار دیا ہے، آمین زور سے پڑھو یا خفیہ پڑھو، اس میں مت جھگڑو. جن مسائل میں اللہ نے تحصیل کیا ہے، حضرت سے دونوں فعل منقول ہے، اس میں جھگڑ، جو کچھ کرتا ہے کر لو. فتح صبری حکم، اور تمہارا قوت ریح دولت اور قوت ہے. اگر تم فری مسائل میں لڑتے رہو تو تمہارا جو قوت ہے اللہ تم سے لے لے گا. واصبروا، اور مضبوط رہو، فریہ مسائل کی طرف مت جاؤ. ویسے ایک دشمن کے مقابلے، آیت عام ہے قتال کے بارے میں صرف نہیں ہے، یہ چین قاعدے ہیں. سورۃ انفال میں چین قاعدے ہیں، اس چین قاعدوں کے ساتھ لڑتے رہو. اور درمیان میں منافقین ان لوگوں کے حالات ہیں، اور ان چیزوں سے منع کی گئے ہیں جن سے جماعت میں تفشل، سستی، مداحنت آتی ہے. تو جماعت میں تفشل ایک اس سے آتا ہے کہ ہمارا نیت دنیا کمانا، تو اصلاح کرو، دنیا کی طرف مت جاؤ، دین پہ دنیا مت کاؤ. ہمیں تفشل آتا ہے اس سے کہ ہم سست ہو جائیں، تو مت گھبراؤ. ہمیں تفشل آتا ہے اس سے کہ ہم دب جائیں گے، فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اس سے تفشل آئے گا، سستی آئے گا. اور ہمیں سستی اس سے آتی کہ ہم دکھلاؤ کریں گے میں بہت بڑا مولی ہوں، مجھ میں بہت قوت ہے. کل لدین خرجو من دیارہم بطرم و ریاء الناس، تکبر اور فخر مر کرو، بندہ بن جاؤ. یہ آداب سکھلائے گئے سورت میں، کئی آداب ہیں ایسے، ان سے روکا گیا ان آداب سے. سورت انفال اس میں قاعدے ہیں بیان کے، قاعدے ہیں مقابلے کے، قاعدے ہیں قتال کے، اور اس میں کئی صفات ہیں. 10 صفات اس میں ایسے ذکر ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور یہ آپ گنتے رہیں. اس میں ان صفات سے بچے رہو، نیت صاف کرو، اور دنیا کو مقصد مت بناؤ، دین پہ مت کماؤ، اور کسی سے معروف مت ہو جاؤ. جماعت میں منظم ہو جاؤ، امیر کے اطاعت کرو، اور مسائل آپس میں مت لڑو. ایک مسئلہ ہے, ایک موڈی ایک کرتا ہے دوسرا دو, کہتے ہیں دونوں جائز ہیں, اس میں کیا لڑنا ہے, دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اور جو بات کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت بڑھاؤ, کہتے ہو میں عاجز بندہ ہوں, یہ اللہ کا قانون بتلاتا ہوں. ریا الناس, اور منافقوں ایسا مت ہو جاؤ کہ دل میں تمہارا اور ہے تکبر اور بڑائی ہے, اور دشمن کو دیکھ لیے تو پیچھے ہٹ گیا. تو دس صفات لائے ہیں کہ اسے بچ جاؤ, اور چھ قاعدے بل لائے ہیں کہ ان قاعدے کے ساتھ لڑو. جب قاعدے بتلائے گئے اور حکم قتال کا ہوا تو دوسرا سورت لایا گیا, سورت توبہ. سورت توبہ میں لوگوں کی تقسیم کہ لڑتے ہو تو لوگوں کو پہچان لو, بعض ہیں لڑنے کے لیے ہیں کہ ان کو مار دو, بعض ہیں کہ وہ مارنے کے لیے نہیں ہے, وہ صرف بیان کے لیے ہیں. ایسا نہیں کہ تم نے تلوار اٹھایا اور جو کچھ آیا اس کو مار دیا, نہیں, لوگ مختلف قسم کے ہیں, ہر ایک قسم کے ساتھ ان جیسا سلوک کرو. تو سورت توبہ میں لوگوں کے اقسام بناتے ہیں, بتلاتے ہیں. ایک قسم لوگ ہیں مشرکین, تو مشرکین کئی قسم کے ہیں. ایک ہے مشرکین جن کے ساتھ تمہارے معاہدہ ہیں, تو ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرو. جن مشرکوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ پورا کرو, جیسے کہ حضرت کے زمانے میں بنو تمیم اور بنو زمرہ تھے. فاتمو الیہم عہدہم, ایک قسم مشرک ہے المعاہدین, ہمارے فقہ میں کتاب السیر میں ذکر کرتے ہیں المعاہدین, وہ مشرک جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو. اور دوسرا قسم ہے وہ مشرکین جو معاہدین نہیں ہے, تو ان کا اعلان دے دو کہ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے, ہمارا تمہارا کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے. بعض مشرک ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم اکٹھا رہیں گے, تم ہمارے دین پر قد جرح مت کرو, ہم تمہارے دین پر, ہم بیان کرتے رہیں گے, تم ہم کو نہیں روکو گے, ہم تم کو نہیں روکیں گے. تو ان کے ساتھ ایسے ہی گزارا ہوگا جیسے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان بستے تھے. اور دوسری قسم میں مشرکین محاربین, مشرکین محاربین کا مطلب یہ ہے وہ مشرک جو اسلام کے قوانین کو پائمال کرتا ہے اور اسلام پر رد کرتا ہے, کفر کی دعوت کرتا ہے, تو ان کے ساتھ سلحانہ ہوگا. جو اسلام پر قد جرح کرتے ہیں, آیت نمبر 12 سورۃ توبہ کا آپ دیکھ لیں, وَإِنَّكَ لَتُؤْمِنُونَ, اگر انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا, من بعد عہدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین کے اصول میں تان دیتے ہیں, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, یہ جو کفر کے داعی ہیں ان کو مار لو, اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. مطلب ہے مشرک دو قسم ہیں, ایک ہے مشرک کی دین پر تان نہیں کرتا جیسے ہندو تھے, اور ایک ہے مشرک کافر جو دین پر تان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ختم نبوت نہیں ہے, غلام احمد بھی نبی ہے, کہتا ہے کہ نہیں عالم الغیب ایک اللہ نہیں ہے, پیغمبر بھی عالم الغیب ہے, تو یہ ہمارے تلکفر ہے, اس کے لیے عہد نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر, یہ دو مشرک دو قسم ہیں, معاہدین اور محاربین, اور تیسرا قسم ہے مستعمنین. مستعمنین کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تجھ سے امان مانگا اور تمہارے ملک میں آیا, تو اس کا حکم ہے اس کو اپنے حد تک پہنچاؤ. آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ, اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگتا ہے کہ میں تمہارے وطن میں آ جاتا ہوں, تو بے شک دے دو امن, اور اس کو کچھ مت کہو, اس کو اپنے حد تک پہنچاؤ. پہلا حصہ ہے 28 آیت ان سورۃ برات کے. اس پہلے حصے میں مشرق تین قسم بیان کیا گیا. ایک مشرق ہے معاہد، اس کے ساتھ عہد کیا ہے تو عہد پورا کرو. دوسرا قسم ہے محارب، اسلام پر قطعہ جرح کرتا ہے، کافی بھی ہو چکا ہے قادیانی، اور اسلام کے اصول پر جرح کرتا ہے کہ ختم نبوت نہیں ہے. اور مشرق پیغمبر کی ریل میں غیر ثابت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں. اور تیسرا قسم ہے او مشرق جو مستعمل ہے، امان مانگتا ہے، تو جو امان مانگتا ہے تو اس کو امان دے دو اور اس کو اپنی حد تک پہنچاؤ. میں 1977 حج پہ گیا تھا تو ہمارے ملک کا ایک مشرق بھی گیا تھا وہاں، تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ تم قاضی سے کہہ دینا کہ اس کو پکڑ لے اور یہ اس سے دلیل مانگے کہ تم جو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہیں، مردے پہنچتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں، اور تم نے رسالہ بھی لکھا ہے، یا اس پہ دلیل لاؤ یا ہاں توبہ نکال دو. میں نے کہا ہم حج کے لیے آئے ہیں تو جگڑتے نہیں. ساتھیوں نے مجبور کیا تو مکے کا قاضی تھا ابن حمید، عبداللہ ابن حمید، بڑا غصے والا ہے، بہت بڑا عالم ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ایک مشرک آیا ہے جو اپنے ملک میں شرک پھیلاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پکڑ لیں، ان سے پوچھیں دلیل. اگر وہ دلیل نہیں دے سکتا شرک پر تو آپ ان پر توبہ کرائیں. وہ تو بڑا غصہ تھا، بڑا آدمی ہے ابن حمید. میرے پاس حرم کا سپرڈنٹ تھا شیخ تھا جو میرے درس میں بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی ساتھ تھا. میں نے ابن حمید سے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا کچھ پڑھا ہے. اس نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے ثم ابلغ ما منع. جب کسی مشرک کو تم نے امن دیا تو اس کو اپنے ملک میں پہنچاؤ. ہم نے ان کو ویزے دیا ہے، امن دیا ہے، تو ہم جیسا ان کو پکڑیں گے. میں نے اسے کہا خالقت اللہ اور رسولہ، تم نے اللہ اور رسول کا خلاف کیا ہے. وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، وہ غصے میں آ گیا، تم نے کیا کہا مجھے؟ میں اللہ اور رسول کا خلاف ہوں؟ میں نے کہا تم خلاف ہو. شیطان مجھے کہنے لگے کہ تو تم نے ایسی بات کہی، ابھی تم کو یہ سزا دے گا. میں نے کہا مجھے کیا سزا دے گا؟ میں نے کہا تم نے خلاف کیا اللہ اور رسول کا. اس نے کہا میں نے خلاف کیا؟ میں نے کہا ہاں تم نے خلاف کیا ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ نے حجت الوداع کی خطبہ نہیں پڑھی ہے حضرت کی، کہ نبی علیہ السلام نے جس سال میں جو حج کیا تھا تو اس میں اعلان کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یہیں نہیں آئے گا، اس سال کے بعد حرمین میں کوئی مشرک آپ نے چھوڑیں گے. تو آپ مشرک کو کیسا ویزا دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مت چھوڑو، تم ویزا لیتے ہو، اور قرآن آپ نے نہیں پڑھی 28 آیت سورۃ توبہ کی، ان المشرکین نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرکین پلیت ہیں، اس سال کے بعد وہ بیت اللہ میں نہ آئیں گے. آپ نے کیسا ویزا دیا مشرک کو؟ قرآن اور سنت کے اپنے خلاف کی. وہ تو بڑا غصے والا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، چیف جسٹس تھا وہ. جب میں نے آیت ہی پڑھ لی اور حدیث میں نے پڑھ لی تو شیخ دب گیا، گینٹی بجا دی. شیخ تو آ ڈر گیا کہ پولیس منگایا. مجھے کہنے لگا کہ تم، میں نے کہا چھوڑ دو، یہ کیا کر گیا میرے ساتھ؟ اس کا نوکر آیا اور کہنے لگا ہاتھ شال شیخ، شیخ کے لیے چائے لاؤ، اور ہنس گیا. اور اس نے کہا ماشاء اللہ آپ قرآن کے اچھے عالم ہیں. میں نے ویزا نہیں دیا، میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا. اس نے کہا یہ تو حکومت نے دیا ہے. تو میں نے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے دیے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنی حکومت کا. میں نے کہا تمہارا حکومت خلاف ہے قرآن سنت. تو اس نے کہا یہ تو شیخ ابراہیم کا کام ہے، وہ وزیر انصاف کے اس وقت تھا ابراہیم، آپ ان سے ملے. میں شیخ ابراہیم سے ملا، میں نے ذکر کیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نبی انی بینوانی ہی نہ حکم، اس کا پتہ ہمیں دے دو، میں اس کو پکوں گا. میں پٹانوں سے ڈر گیا کیونکہ کل حج ہونے والا تھا عرفات. میں نے کہا بے کر پتہ دے دوں، شیخ اس کو پڑھ کے گے تو پٹان لوگ کہیں گے دیکھو نا حج سے آدمی روکتے ہیں نا. میں نے کہا نب حکم بینوانی ان شاء اللہ بعد قدم سین رجانا میں عرفات، ان شاء اللہ عرفات سے جب آ جائیں گے تو میں تم آپ کو اس کا پتہ دوں گا. مجھے تو پتہ آتا ہے مگر کم سے کم میں ان سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں گے کہ دیکھو مولی کو پکڑ لیا، حج پہ نہیں چھوڑ دیا. ہم جب واپس آ گئے تو شیخ نے فون کیا کہ آپ اگر مل سکتے ہیں. میں نے ملاقات کی، میں نے پتہ دکھلایا، پکڑ لیا، حرم میں لایا. اس نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا ہے، میں نے کہا تمہارا رسالہ ہے، یہ تمہارا نام ہے، تمہارا رسالہ ہے. تو ذات جمع ہو گئے تھے، کسی نے کہا اس سے زبان کاٹنا چاہیے، وہ دب گیا. ہمارے ملک کا ایک جری آدمی ہے، میرا دوست ہے، مجھ سے پوچھ تو میں کہنے لگا کہ آپ تو پٹانے پٹانوں کو کیوں شرماتے ہو. میں نے کہا شرماتا نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، میں ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ یا تو تم دلیل پیش کرو، یہ تو وطن کے قرابی نہیں ہے کہ تم مناظرے میں قرابی مارتے تھے، دلیل نہیں دیتے. ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. میں نے کہا یہاں دلیل پیش کرو. اس نے کہا دلیل نہیں ہے. میں نے کہا پھر اس نے کہا میں توبہ نکالتا ہوں. میں نے کہا ان کے سامنے کہاؤ. میں نے ان سے کہا کہ یہ رجوع کرتا ہے توبہ نکالتا ہے. تو شیطانی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ سزا تو دینی چاہیے. میں نے کہا نہیں دے سکتے ہو، آپ نے اب اکرمہ کو سزا دیا ہے جب اس نے ایمان لایا، آپ نے ابو سفیان کو سزا دیا تھا، آپ نے خالد کو سزا دیا تھا. جب ایک انسان ایمان لاتا ہے تو آپ کا کیا حق ہے کہ ان کو سزا دے؟ جب یہ توبہ نکالتا ہے تو رئیس شرطہ پولیس کپتان بیٹھا تھا، میرا شاگرد تھا، وہ ہنس گیا کہ شیخ آپ نے چھڑا دیا. میں نے ان سے کہا ابھی وہ بےمان کہتے ہیں میں نے نہ مناظرہ کیا ہے نہ میں ہار گیا ہوں. شیخ کو کسی نے لکھا تو اس کا خط یہ ہمارے البصائر جو قطر والے نے شائع کیا ہے اس میں وہ فتویٰ بھی موجود ہے شیخ بہار کا کہ مناظرہ میرے سامنے ہوا تھا اور شیخ موجود تھا، میرا نام لیا ہے، اور ایک ملا تھا مبتدی مشرق وہ بھی موجود تھا، اور شیخ نے دلائل دی اور شیخ کے سامنے اس نے اقرار کی، توبہ کی. میں نے آیتیں پڑھ لی کہ مشرکوں کو کیوں ویزے دیتے ہو؟ آج کل ویزے دیتے ہیں، شیعوں کو بھی دیتے ہیں، مشرکین بریلیوں کو بھی دیتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پھر کہوں کہ ان بریلیوں کے ویزے منسوخ کریں، جیسا کہ آپ لوگوں نے بریلیوں کی کتابیں منسوخ کی. پھر دل میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعض مسلمانوں خدا مجھے پکڑے کہ عام لوگوں کو تم نے روک لیا. ان المشرکین نجسن، قرآن ایک باب لاتا ہے، اس باب میں مشرکین کی تقسیم کی 28 آیاتوں میں کہ مشرکین تین قسم کے ہیں. سورت کا مقصد وہی ہے قتال، اس واسطے 29 آیتیں میں اصل مسئلہ لایا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑتے رہو ان لوگوں کے ساتھ. قتال معنی لڑنا، لڑنا تلوار کے ساتھ ہے، لڑنا بیان کے ساتھ ہے. لڑتے رہو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر اور نہیں مانتے آخرت. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور رسول نے حرام کیے ہیں. ان سے لڑتے رہو، نہیں ان کو چونتے رہو، ان کو ووٹ دیتے رہو. مولوی لوگ یا نظر نیاز غیر اللہ کی تقسیم کرتے تھے، جب برسر اقتدار آئے تو قرآن فرماتا ہے ان سے لڑتے رہو. یہ نظر نیاز غیر اللہ کی تقسیم کرتے ہیں، اور جائز بار ان کو ان کے ساتھ لڑتے رہو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان کو ووٹ دیتے رہو، ان کو امام مقتدا بناتے رہو. ولا یدینون دین الحق، اور وہ پورا دین نہیں بتلاتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب عام ہے، یہ ان لوگوں سے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے. اوتوا الکتاب عام ہے، یہ نہیں کہ اوتوا الکتاب آیا تو اس سے صرف مراد اہل کتاب ہو گئے. اوتوا الکتاب عام معنی کبھی کبھی کیا جاتا ہے، یہ جو حرام کو حلال بتلاتے ہیں اور حلال کو حرام بتلاتے ہیں، یہ اکثر مولوی لوگ کرتے ہیں. حتی یعطوا الجزیۃ عن یدین، یہاں تک کہ یہ مان لے کہ ہم کافر ہیں اور ہم اسلامی ملک میں بسنے میں ٹیکس دے دیں گے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ان ملک میں رہیں گے اور ٹیکس دے دیں گے، ذلیل ہو کے خوار ہو کے رہیں گے، ہم لائق نہیں امامت کے، اقتدار کے، حتی یوت الجزیت عن دن، جب یہ حرام کو حرام نہیں کہتے تھے تو ان کو مارتے رہو یہاں تک کہ ٹیکس دے دیں گے، ان یدن وہم صاغرون، اور اپنے آپ کو یہ ذلیل سمجھے۔ یہ آج کا قیمت ہے سورۃ مدثر آیت نمبر 31، آپ پڑھ لیجیے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتان وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین، تاکہ یقین کریں گے وہ لوگ، اوت الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا ہے، جسے مراد یہود ہے، تو نام مومنین ہے، والمومنون، اور وہ لوگ جن میں صرف ایمان ہے ان میں علم نہیں ہے۔ وہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کتاب اتار دی، یہود اس پہ یقین کرے اور امت محمدیہ اس پہ یقین نہ کرے، اوت الکتاب وہاں عام معنی مراد ہے، لیستیقن الذین اوت الکتاب، تاکہ یقین کریں ہمارے حکم پر سمجھنے والے، جاننے والے اور ماننے والے، تو اوت الکتاب عام ہے، جہاں بھی اوت الکتاب عام ہے، یہ نہیں کہ خاص ہے، من الذین اوت الکتاب، جو اپنے آپ کو مولی کہتے ہیں اور حرام کو حرام نہیں کہتے ہیں، حتی یوت الجزیۃ عن وہم صاغرون، 29 آیتوں میں مشرکین کی تین قسم ختم ہو گئی، اور اصل مسئلہ سورت کا 30 آیت سے دوسرا فرقہ شروع ہے، اہل کتاب، اہل کتاب کے ساتھ لڑو، کیوں لڑو؟ یہ بیمان مشرک ہیں، ایک ان میں ہے شرک، اتخذوا احبارهم ربانهم، ایک، اور دوسرا شرک کرتے ہیں، اور تیسرا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ کوشش کرتے ہیں کہ توحید کو بند کیا جائے، نور قرآن ان کو نکالا جائے، اور چوتھا یاکلون اموال الناس بالباطل، پانچواں ویصدون عن سبیل اللہ، چھٹا یکریدون الذهب والفضہ، یہ 6 خصلتیں، اور ساتواں ان عدت الشہور، جو گرمی کا زمانہ آتا تھا نصارہ میں تو کہتے ہیں اس کا بدلہ ہم کر لے، روزہ پھر رکھیں گے، روزے آئے گرمی میں تو نے کہا کہ چلو یہ رمضان سے ہی اس کے بعد ہم دوسرے مہینے میں رکھیں گے، مشرکین لڑتے تھے، اشہرم آتے تھے تو کہ بھائی لڑو، اس کا بدلہ ہم پھر کریں گے، ویسے نماز کا وقت آیا سردی ہے، کہتا ہے پھر پڑھوں گا، تاخیر فی حکم اللہ، یہ یہودیت ہے، ہر حکم اپنے مقام پہ کرو، اور سورت کا دعویٰ ہے لڑنا، تو اس کو پھر لایا گیا آیت نمبر 36 میں، وقاتل المشرکین کافة کما یقاتلونکم، انما النسیء، نسی شعور تاخیر ہوا عن وقتها، مطلب یہ ہے کہ حکم الہی کو اپنے وقت سے پیچھے کرنا یہ یہودیت ہے، ابھی مسئلے کی ضرورت ہے، لوگ جمع ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، کہیں پھر کہوں گا، نہیں اب بھی کہو، تو یہ باب ہے یہودیت کا، یہودوں کے ساتھ لڑو، ان کے یہ صفات ہیں آپ، یہ دوسرا باب تھا، باب یہودیت، یہاں توحید اور دلائل وغیرہ نہیں ہے، سورت کو اپنے طرز پر لایا ہے، کیونکہ سورت میں لوگوں کے حالات ہیں، سورت توبہ جو مختص ہے بحوال الناس، لوگوں کے حالات اور لوگوں کے اقسام، ایک قسم تھے مشرکین اور ان کے انواع، اور دوسرا قسم ہے اہل کتاب اور ان کے پلیتیاں، تیسرا قسم شروع ہے 38 نمبر آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، یہاں سے احوال المنافقین، یہاں سے شروع ہے احوال المنافقین، اور اس حصہ یہ حصہ 90 نمبر آیت تک گیا ہے، یہاں سے شروع ہے اور تقریباً 53 آیتیں ہیں منافقوں کے حالات میں، اور منافقوں کے 63 صفات ذکر کی گئے ہیں. منافق میں 63 صفات ہیں. حدیث میں جتنے صفات منافقین کے آتے ہیں وہ سب کے سب یہاں ہیں. آپ سورت توبہ کی آیت 38 سے لے کر 90 تک یہ آیتیں جمع کر لیں تو یہ منافقوں کی صفات ہیں، اور یہ 63 صفات ہیں. آپ اس کو نوٹ کیجئے الگ، اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ مجھ میں منافقین کی کن کن صفات ہیں. آپ نے سوچ نہیں کیا کسی نے، ابھی میں گنتا ہوں. 63 ایک صفت منافق کا ہے، اثاقلتم الی الارض. منافق پہلے نفاق جو شروع ہوتا ہے تو سستی سے، منافق کو جب کہا جائے اٹھو بات کرو تو کہتا ہے طبیعت ذرا اچھی نہیں ہے، گلا خراب ہے، وقت نہیں ہے. یہ نفاق کا پہلے صفت ہے. اثاقلتم الی الارض، تم بارے ہو جاتے ہو، بیٹھتے ہو زمین پر، اٹھتے نہیں. دوسرا صفت، ارجیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کر لیا. یہ تو جہاد، یہ تو کام کے دن ہے، اٹھو کام کر لو، یہ تو سونے کا دن نہیں ہے کہ تم یہاں سو جاؤ، یہ تو جانے کا دن ہے. اور تیسرا صفت آیت نمبر 42 میں، لوکانا اردن قریباً و سفرن قاصداً، اگر تکلیف نہ ہو اور فائدہ ہو، لتباؤک، ان سے کہہ دینا کہ موری صاحب فلان جگہ مہمانی ہے، تو ماشاء اللہ پھر سب سے پہلے فلان جگہ چندہ ملے گا سب سے پہلے. اگر فائدہ دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہیں، اور اگر کہو کہ جاؤ مسئلہ بیان کرو تو نہیں. اور چوتھا صفت، لیکن بعدت علیہم الشقہ، ان پر تکلیف اٹھانا اللہ کی دین میں یہ مشکل پڑ گیا ہے، بوجھ پڑ گیا ہے منافق پر. وسیحلفون باللہ، ان کا کام ہے قسم کھانا، یار میری بس کی نہیں ہے، میری طاقت کی نہیں ہے. اور چٹا صفت، انہم یہلکون انفسہم. اور ساتواں صفت، انہم لکاذبون. عفا اللہ عنک، جملہ دعائیہ ہے، اللہ نے تم پر بوجھ نہیں چھوڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ پر گناہ تھا، میں نے عفا کا معنی کیا تھا سورۃ آل عمران میں، لما اذنت لہم، ان کو اجازت مت دیا کرو، آ جاؤ جاؤ جہاد میں. لا یستأذنک الذین، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون، اجازت مانگتے ہیں اور جھوٹے ہیں. آٹھواں صفا، انما یستأذنک الذین، اجازت مانگتے ہیں بےمان. جب دین کا کام ہو، درس کا کام ہو، جہاد کا کام ہو، بیان کا کام ہو، تو کہتے ہیں آج کوئی ضروری کام ہے، دین سے کوئی زیادہ ضروری کام ہے. ہمارا دور حدیث ہے، ایک دن ایک مولوی صاحب تاخیر سے آئے، میں نے کہا آپ نے درس میں تاخیر کیا، کیونکہ ہمارا قانون ہے میں جب درس شروع کرتا ہوں تو جو کوئی غراض ہو گیا تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بیر اسکول کے بچے جب تنگ ہو جائے تو باہر کھڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں تو تم پر چندہ نہیں لیتا ہوں، جب تم پابند ہو تو باہر کھڑا ہو جاؤ. ویسے ہمارے درس قرآن میں 2000 کے آدمی ہوتے ہیں لیکن پی جی نہیں دے سکتا کوئی، اور نہ کوئی اٹھ سکتا ہے. جتنا وقت درسوں کو سیدھا بیٹھے گا اور سیدھا کام کرتا رہے گا. تو ایک دن مولوی صاحب آئے، میں نے کہا کیوں کہ حاضر ہو گئے ہو؟ اس نے کہا میرا مہمان آیا تھا تو اس کے لیے چائے پکوا رہا تھا. میں نے کہا مجھے یہ سمجھاؤ کہ تمہارے باپ نے تم کو اس واسطے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس مہمان آیا کریں گے اور چائے ان کو پکاؤ، کہ نہ اس واسطے بھیجا ہے کہ تم پڑھتے رہو؟ تم کو باپ نے کس واسطے بھیجا ہے، مہمان کے لیے دوسری کے لیے؟ وہ چپ گیا. میں نے کہا نکلو. ہمارے شیخ الحدیث ہے نائب، اس نے سفارش کی، میں نے کہا نہیں پڑھاتا ہوں، جب یہ درس میں ہو تو ایسے کبھی اس کو نہیں پڑھاتا ہوں، اس نے کیوں سستی کی؟ اہم مقصد دنیا میں دین ہے، دین کا معاملہ آیا تو اور کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اجازت دے دو، میں فلان کام پہ جاتا ہوں، یہ تو منافق کا صفت ہے. انما استعذنک الذین لا یؤمنون باللہ وارتابت قلوبهم، نواں صفت، ان کے دل میں شک ہے کہ فائدے کی چیز نہیں ہے. اگر یہ اہم سمجھتی تھی دین کو تو یہ کبھی نہیں کہتے کہ عارض آ گیا. بھائی سب سے اہم کام میرا یہ ہے، عارض تو بعد آیا ہے. اور گیارہواں ورتابت، نواں صفت، فہم فی ریبہم، فی ظرفیت کی رات ہے. منافق پر شک اور شک ہے، شک ان کا گھر ہے، یہ بیچ داخل ہوا ہے. منافق کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کا کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ میں سویر اٹھوں گا یہ پروگرام ہوگا. منافق ہمیشہ ہی مزدور پر آئے گا، اس کا کوئی عاد نہیں، پیمان نہیں ہے. لو اراد الخروج لعدوا له عدۃ، اگر ان کا دین کا مقصد تھا اور جہاد کا مقصد تھا تو اس کے لیے سامان بناتے تھے، تیار کر دیتے. گیارہواں صفت، فسبتہم، بیٹھنا دین سے. بارہواں صفت، ما زادوکم الا خبالا، مومن جب آ جائے تو کہتے ہیں یار بھائی کام ہے، طبیعت خراب ہے. تیرہواں صفت، لاؤزو خلالکم، درمیان میں فساد کی باتیں کرتے ہیں، شرک، یبغونکم الفتنتا. چودہواں صفت، وفیکم سماؤن لہم، یہاں سے باتیں لے جاتے ہیں، مشرکین کو کہا کرتے ہیں جاسوس ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، سولہواں صفت، وقلبوا لك الامور، اس انتظار میں ہے کہ یہ جماعت کب بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. وهم كارهون، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ پھر درس شروع ہوا، پھر جماعت بن گئی، پھر جہاد شروع ہو گیا، تو اس کو برا مانتے ہیں. ومنهم من يقول ذنلي ولا تفتني، یار میں بیمار ہوں، بیٹھ سکتا نہیں، میں جہاد کر سکتا نہیں. اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں، دین کے کام میں معذور سمجھنا یہ بھی ایک نفاق ہے، بیماری ہے. وَإِن تُصِبْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، مومنوں کی ترقی پر یہ برا مانتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے. وَهُمْ فَرِحُونَ، اور مومنوں پر تکلیف آ جائے تو یہ خوش ہے، اچھا ہو گیا، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا، أَنفِقُوا امر ہے بمانہ اخبار، جیسا الحمدللہ خبری ہے بمانہ انشاء، احمد اللہ. انفقو مانا انفاق، قل انفاقکم سواء کان بالطوع او بالقہر لا یتقبل منکم، ان سے کہہ دینا بےمان تم خرچ اگر خوشی سے کرتے ہو یا مجبور کرتے ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. جب تمہارے دل میں نفاق ہے، منافقوں کے اعمال قبول نہیں. بائیس، الا انہم کفروا باللہ ان کنتم قوما فاسقین. تیئیس، الا انہم کفروا باللہ. چوبیس، ولا یؤمنون الصلاۃ الا وهم کسالا. پچیس، منافق کا کام ہے کہ دین کام کے کام میں سب سے پیچھے آئے گا اور سست آئے گا، دنیا کا کام ہو تو سب سے پہلے چھلانگ مارے گا، اور دین کا کام ہو تو سست آئے گا. زمین جنبد نہ جنبد نہ جنبد گل محمد. فلا توجبک، جب اتنی پلید ہیں تو خدا نے ان کو مال کیوں دیا؟ یہ تو ایسا دیں کہ ذلیل ہو جائیں. ویحلفون باللہ، پچیسواں صفت، اٹھائیسواں، ولکنہم قوم یفرقون، انتیسواں صفت، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو بگاڑ دیں گے. لو یجدون ملجان، اگر پناہ کی جگہ دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے. تیسواں صفت، وہم یجمعون، اکتیسواں صفت، ومنهم من يلمزک فی الصدقات، غریب لوگ جو چندہ جمع کرتے ہیں جماعت کے لیے تو اس میں عیب کرتا ہے، چند پیسے دے دی. فإن تؤمنوا يرضوا، اگر ان کو دیا جائے مال تو خوش ہوتے، بڑا اچھا آدمی ہے. وإن لم تؤمنوا اذا مسكتم، تینتیس چونتیسواں صفت، انما الصدقات، صدقات ان کے لیے ہیں. امام ابو یوسف کو ہارون نے خط لکھا تھا کہ مجھے مصارف بتلاؤ، میرے پاس زکات ہیں، خیرات ہیں، صدقے ہیں، مصارف بتلاؤ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کے جواب میں وہ مشہور کتاب لکھی ہے کتاب الاموال، اس کے اول میں امیر المومنین کے وہ نصیحت ہے، یا امیر المومنین یاد کر اس وقت کو کہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے اور تم سے حساب پوچھے گا، کہاں سے کمایا تھا وہ ہے نما سرفتہ اور مال کہاں لگا تھا، اور تمہیں حساب پہلے حضرت امام یوسف کی تقریر ہے، اس کے بعد مصارف ہیں. اس کتاب کے 222 میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس جو زکات ہیں تو اس زکات کو ان مصارف پر تقسیم کرو. ولا تؤتي منه للقضاة، اور قاضیوں کو ان سے تنخواہ مت دیا کرو، زکات سے نہیں لگتا. یہ مال مساکین کے لیے ہیں جو زکات کے اموال ہیں، اور قضاة کو ان میں سے تنخواہ مت دیا کرو. الا لعاملی صدقت ہے، مگر جو مقرر ہیں کہ زکات جمع کرتے ہیں وہ لے سکتا ہے. والعاملین علیہ قرآن ہے، اور جو عاملین نہیں ہے متمول ہیں قضات ہیں مدرسین ہیں تو لا تعت منہم، خبردار ان سے مت کرو. آج کل مریوں سے پوچھو تم ہنفی ہو. امام ابو یوسف کی جو کتاب ہے، ہمارے ملک میں ممبر بن گئے تھے، میں نے ایک دن ایک پوچھا کہ آپ کس عہدے پر ہیں، اس نے کہا میں چیئرمین ہوں. میں نے کہا کہاں گئے تھے، اس نے کہا مردان میں اجتماع تھی جماعت کی. میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا، اس نے کہا جو ہمارا سب سے بڑا چیئرمین ہے وہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم میٹنگ کرتے ہیں کہ زکات کہاں کہاں صرف کریں، آئندہ میٹنگ اس کی ہوگی، اپنے اپنے تجاویز ساتھ لائیں. میں نے کہا پھر، اس نے کہا آئندہ اجلاس میں ہم پیش کریں گے جہاں جہاں خرچ کرنا ہے. میں نے کہا سب پاگل تھے، الیسا منکم رجل الرشید، تم میں کوئی عالم نہیں تھا، تم سب پاگل جمع ہوئی تھے. اس نے کہا وہ کیسا؟ میں نے کہا 1200 سال ہارون کے ہو گئے ہیں، اور 1200 سال قبل تمام دنیا کے چیف جسٹس قاضی ابو یوسف نے اس بارے میں کتاب لکھا ہے، کتاب الاموال، اور اس میں مصارف بتلائے گئے ہیں. تم میں کوئی عالم نہیں تھا کہ وہ کہہ گئے کتاب الاموال ہمارے پاس ہے، قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے، اور تمام امت نے اس کو پر اتفاق کیا ہے. اس نے کہا ہے سجدہ؟ میں کہا ہے. میں نے کہا چیئرمین سے کہو تم نے سب پاگل کو اکٹھے کی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، تو قاضی ابو یوسف کی کتاب پڑھ لیجئے، تقریباً 250 صفحے کتاب ہے اس کی، اس مسئلے پر لکھا ہے. ابو عبید القاسم نے سلام نے بھی کتاب الاموال لکھی ہے اس مسئلے پر. میں نے کئی تصانیف دکھلائے، میں نے کہا ملک پاگل کا ہے، صدر سے بھی شورا میں سب کو پاگل لاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس لکھا ہوا ضابطہ ہے ہر فن کا، ہم پیش کرتے ہیں، اس کو آپ پرزو کیجئے اور اس کے دفعات کو نظر بیان کیجئے. کوئی ہے نہیں ملک میں پاس، اگر ہم کچھ کہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کو مولی نہیں سمجھتا، ہم پر یہ الزام ہے. مصیبت اس ملک کا یہ ہے، عجب دور دیدم دلیم پادشاہی کے للو و پنجو ہماش سپاہی، پاگلوں کا دور ہے، انسان کچھ کہہ سکتا نہیں. تو اس انما صدقات قرآن میں ذکر ہے، کیا حق ہے کہ زکات یا اموال تنخواہوں میں دیا جائے؟ کوئی زکات ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ ومنهم يؤذون النبي، 35 صفت پیغمبر کے خلاف کرتے ہیں. والذین يؤذون رسول اللہ، ہمیشہ اے مومنوں کے خلاف ہے. یحلفون باللہ لکم یرضوکم، ہمیشہ ہی قسم سے اپنے آپ کی صفائی کرتے ہیں. یحذر المنافقین، 37 صفت قل استعذوا، استعزا کرتے ہیں اور گرن سے پوچھے کہ تم کیا بکتے تھے. لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو گپ شپ کرتے تھے، ہم تو گپ شپ کرتے، آج کل بھی بیکار بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہیں ناپسند کیا ہے تین چیزیں، قرہ لکم قیل وقال، گپ شپ مارنا مکروہ ہے، یا حق بیان کرو یا اللہ کی دین میں سوچو، یا آرام کرو یا اپنا کسب کرو، گپ شپ کیا معنی ہے. قرہ لکم قیل وقال، وہ اضاعت المال، اور اپنے مال کو ضائع مت کرو. کیوں تکلف کرتے ہو؟ اتنا پیو جو ضرورت ہو، اتنا کہو جو ضرورت ہو. قرحالکم قیل وقال و اضاعت المال، زبان فضول خرچ کرنا اور مال فضول خرچ کرنا. اس لیے آپ نے دسترخوان پر دو چیزیں نہیں کہی، خامخواہ تکلف کر تو. کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الناس تکلفن، اصحاب نہایت بے تکلف تھے. حضرت ابن مسعود مدینے سے نکل گئے، حج پہ جا رہے تھے، تو شاگرد پیچھے تھے، ہجوم تھی، ابن مسعود کڑے ہو گئے اور فرمانے لگے قوموا عنی، کڑے ہو جاؤ، فَإِنَّا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ، تمہارا جانا میری پیچھے تمہارے لیے ذلت ہے اور میرے لیے یہ فتنہ ہے. شیطان مجھے دھوکا دے، کتنے بڑے آدمی ہو، کئی آدمی تمہاری پیچھے ہیں، تو مجھے فتنے میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. السلام علیکم. سب کھڑے ہو گئے. آج کل استقبال ہے، بڑے بڑے استقبال ہیں اور استقبال ہوتے ہیں اور ہجوم ہے. صحابہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الناس تکلفا، صحابہ نہایت بے تکلف تھے. لوگوں نے ایک مصیبت بنائی. پار سال میں حج پہ جا رہا تھا، میں نے اپنے سوٹ کیس میں دو کپڑے لے کے گھر میں ایک پیالی چائے